Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása. Mindig van egy első alkalom, ez is egy ilyen első alkalom. Soha nem néztünk még pornót podcast rögzítése előtt. Ez most megtörtént. Azt hiszem, hogy felszabadultabbak vagyunk. Szegény Klári. Nem. Kárának is tetszett. Ez egy klasszikus volt, egy Michel Vaj klasszikus, ami a sátán duga sakasztalon, vagy valami hasonló volt a cím. Nagyon jó volt, azt kell, hogy mondjam. Na, de nem erről akarunk beszélni, és a 18 év alatti hallgatóinktól, akik bizonyára nem néznek pornográfiát, elnézést kérünk. Mi is csak vicceltünk ezzel, valójában egy közös asztalimát mondtunk el, ahogy szokásunk minden podcast előtt. Kivételesen egész jó témák vannak egyébként. Erre hát már az első is egy... Már az első is fantasztikus. Mert volt egy jó pár játék bejelentés, de ezt kicsit későbbre hagyjuk. Lefutjuk a játékélményes körünket, hogy volt-e valakinek valami meghatározó játékélménye ebben a hónapban, amiről nem írt tesztet, vagy még nem írt tesztet részemről. Ilyen van például. De nagyon tetszett neki, és mindenképpen be akar számolni a hallgatóinknak erről. Rengetegen vagyunk. 8-an. Úgyhogy mire a végre érünk, igazából elfelejtétek, aki az elején volt. Csető Zsolt Dreg. Géci Attila Mackó. Velmesi Csarnold Older. Csere Krisztián Gábor Stinger. Simon Klára Siklara. Váradi Dániel Nes. Lustig Zsolt Warhawk. És Somosi László Liquid. Oldi, te mivel játszottál? Nem, mert azt fél órát fogsz mesélni. League of Legends-t. Nem. Bizarr szerepjátékos élményeidről. Annyit mondanék, lehet, hogy még nem lesz róla írás, amikor ez kimegy az a podcast. StarCraft 2 bétában vagyok benne, a Protossos kiegészítő, Legacy of the Void. Hát elég szomorú az egómnak, gyakorlatilag másfél év kihagyás után visszatér egy olyan helyre, egy olyan bétába, ahol csak multiplayer van, és akik benne vannak a bétában, valószínűleg aktív játékosok. Még nyerni nem nyertem a tizenvalahány meccsből, de 5 percnél tovább sem nagyon bírtam egyelőre, úgyhogy várom a hozzám hasonló régóta visszavonult embereknek a csatlakozását a bétába, hogy tudjak egyszer nyerni legalább. Viszonylag friss élmény a Crypt of the Necrodancer nevezetű alkotás, ami szörnyűséges pixel grafikás indie játék, viszont egy tök cuki kis roguelike, amiben az a trükk, hogy zenére, ritmusra kell menni benne. Minden ritmusra történik, az ellenfelek ritmusra jönnek, a támadások ritmusra mennek, és gyakorlatilag az egész egy ilyen táncjáték lesz, amit konkrétan lehet Dance Dance Revolution szőnyeggel irányítani. Tehát végig tud táncolni a pályákat benne. És barom jó. És majd előbb-utóbb olvashattok róla. Most a PS Plus véget, a Rogue Legacy-t próbáltam ki, ami ugye egy ilyen roguelike light, nem tudom én milyen játék. Kezdek hülyét kapni ettől a roguelike kifejezéstől, mert minden második indie játék Steamen, belépek Steamen, és első roguelike, második roguelike, jó, egy harmadik roguelike is, akkor nézzük, mi van Early Access-ben roguelike. Miért van ilyen nagy mánia most a körül, a műfaj körül? A roguelike ennek az éve, egy-két évnek a Tower Defense játéka. Mindenki ezt csinálja. Így van, ha megnézed, ha már PS Plus, a Tower of Guns, ami szintén egy roguelike, és amivel én játszottam viszonylag sokat, és fogtok olvasni róla, kicsit meg vagyok csúszva a teszttel, ez a Iron Cast nevezetű játék, ami egy roguelike, mehás, match-free, permadef, RPG elemekkel dúsított puzzle taktikai, steampunk taktikai játék. Ez rohadt jól hangzik. Aha, egyébként. Jó is, egy jó játék. Könnyebb felsorolni, mint ami. Egy jó játék. Érdekesség, hogy az alcímében, hát nincs konkrétan alcíme, de ott van alatta az 1886. Úgyhogy ez egy nagyon népszerű év lett ebben a 2015-ös szezonban. Hirtelen két játék is egymástól alig egy hónapnyira. Spoiler, vámpírok vannak benne? Nincsenek. Nincsenek. 6 percet fog kapni? Nem. 1886 nem. Perc. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha van olyan, hogy Ying és Yang, akkor a 2886-os játék az egymásnak az ellenkezője. Az Iron Cast-nak a prezentációs frontja, hát mivel ugye egy-két fős indi csapat csinálja, olyan amilyen, ellenben játéknak játék, tehát nem úgy értem, hogy a másik nem játék, csak hát de. Nem. Ez egy élmény. Na, Nem, az egy olyan szinten, az egy játék, tehát ott ha arra mész, hogy most a prezentáció miatt fogsz eldőlni, akkor nem fogsz eldőlni, de ha arra mész, hogy annak ellenére, hogy másfél óra alatt végigjátszható, tessék. De a nagyon sokszor is ebből a roguelike jellegéből következően nekem hát 10x órán benne van már, és még benne is lesz, mert a végtelen újra játszható. Ami azt hiszem, hogy az Orderről nem mondható el. Nem tudom, én most viszem haza, Maszkó most hozta nekem a másik 1886-os játékot, hogy nincs róla saját véleményem még. Lehet, hogy zseniális. Igazából ez is végtelen számsor. Végtelenszer. Igen, újra játszható, csak rohadtul fogod unni. Nem úgy értettem. És egyébként a Tower of Guns is egy egész jó játék. Nem tudom, valaki rajtam kívül nem néztem tette bele időt. Javaslom, mindenki. Viszont a Never Alone. Nem tudom, azt néztétek el. Azt nem. Never Alone. Én azt végigjátszottam. És nem? De jó lett volna, mint sztori, ha nem lett volna olyan gagyi, mint játék. Az a nem tudod, hogy hova érkezel, mikor elugrasz valahova, az legalább egy platformjátéknál, vagy ilyen platformszerű játéknál azért ki tud készíteni. Én nekem volt egy pont a sztoriban, amit nyilván nem fog leszpoilerezni, hogyha mi valaki akar vele játszani, amiután nekem úgy tűnt, mintha valamilyen bizarr, drogos ezért csöppentem volna, amikor ott a rókával történik valami, nekem ott lett. Én még ott tartok ott. Rókával történik valami? Nekem... Tényleg nem tartok még ott. Tényleg? Na mindegy, szóval ott... A komornyik a gyilkost! Na mindegy, tehát nekem én ott most is abba hagytam, és nem tudom, lehet, hogy nem is térek vissza, mert az nekem ott hitlen betette a kaput. De oda teljesen jó volt. Jó lesz egyébként, az már közel van a végéhez, de egyébként volt egy rész, ugye én arról most esett le, hogy melyik játékról van szó, tavaly teszteltem, volt egy rész... Komoly benyomást tehetett rád akkor! Nem, csak azt hittem, na mindegy, azt hittem, hogy közben kijött még valami ugyanilyen címmel, mindegy. De volt benne egy rész ott viszonylag az elején, a biztos, aki játszott vele, azt tudja, a jeges medvés rész, ahol én egy kisebb idegösszeomlást kaptam, mert ott nekem bebugzott egy picit a checkpoint, és akkor ott egyszer meghaltam, és utána rendszeresen úgy rakott vissza, hogy sorozatosan újra és újra és újra a falhoz kent a jeges medve, de azt leszámítva, meg abban is van valami, amit a Warhawk mond, hogy tényleg néha egy kicsit kiszámíthatatlanok az ugrások, főleg ott a vége felé, a legvégénél, az már eléggé ilyen random mész előre, és reméled, hogy ott kötsz ki, ahova szerettél volna ugrani. De egyébként tök jó játék, nekem tényleg csak az volt vele a bajom, hogy rövid. A köcsök bólával volt nehéz célozni benne. Az is elég idegesítő, meg nem tudom, néha voltak ilyen furcsa zsákutcák benne. Tehát, hogy pont igen, ahol van egy vizes pálya, és akkor ott nekiindultam mindenfelé, hogy na majd jól felfedezem, és ott voltak ilyenek, hogy szerintem olyan helyekre jutottam, ahova nem lett volna szabad, és akkor egyszer csak így eltűnt a karakterem, és game over lett. Tehát ilyen furcsaságok voltak benne, nem tudom, ez javítva lett az. A Defnit verzió lehetett szerintem. Nem tudom. Az indie játékfejlesztő szépségei. De jó. Ez még csak nem is különösebben indie egyébként, mármint, hogy nyilván nincs nagy kiadó mögötte, de azt hiszem, hogy ez egy eléggé népesebb csapat csinált, meg ugye jól meg voltak támogatva az ilyen-olyan kulturális néprajzszakör csapattal. Hát igen, bizony az Eszkimó népességnek az 50%-a ezen dolgozott, igen. Az a 10 ember Grönlandon. Jó, ami egyébként érdekes és eszembe jutott, ez egy másik játék, amivel szintén tesztet fogtok olvasni róla, már kellett volna, ez a City Skylines, ami egy... Ugye városépítő játék, majd fogjátok olvasni, hogy egy nagyon jó sikerült városépítő játék, olyannyira, hogy nem csak hogy mellé tehető a nagy éjféle legutóbbi SimCity mellé, hanem azt meg is haladja. Ez egy 13 fős finn csapat. És ezek összeraktak egy a műfajában világverő valamit. Tehát néha elképesztő, hogy viszonylag pici stúdiók, pici társaságok hogyan képesek több száz fős iszonyatos marketing háttérrel és minden jó földi jóval megtámogatott stúdiókkal versenyre kélni és győzni. Csak egy ilyen random közbevetés, hogy erre a pici finn csapat nagyon durva játékot csinál, egy másik tök jó példa az a Legend of Grimrock. Főleg az első, amit még nem is tudom, már nem emlékszem hányan csináltak, de szintén nagyon-nagyon pici volt az a csapat is, és hát elég nagyot szólt. Vagy az Ocean Horn. amiről volt már tesztünk. Azt hiszem, azt is egy finn csapat ka csinálta. És most már rendre belefutok. Az Axiom Verge-et, az kereken egy ember rakta össze, a Titan Souls-t három ember készítette, tehát most már ez megy. Meg én nagyon szeretem felhozni a Path of Exile-t példának, ahol azt hiszem 12 fős volt a fejlesztő csapat kezdetben. Micsoda? Path of Exile, yeah. ami a Diablo-nál bizonyos pontjaiban népszerű volt konkrétan. Tehát amikor a Diablo épp nem volt annyira népszerű, akkor volt olyan, hogy több ember játszott egyszerre Path of Exile-t, mint Diablo-t, ami azért elég nagy szó, mert a Diablo-t eladták akkor 14 millióan, ez meg egy free-to-play-nek indult játék, tehát nem mondom, hogy többen játszanak most vele, de eléggé kinőtte magát, és gyakorlatilag a nullából. És most se sokkal a jobb a fejlesztő csapat, és jobban, gyorsabban gyártják a tartalmat. Nyilván nem olyan szép, meg nem, nincs annyi effekt rajta, de egyre inkább úgy tűnik, hogy azért az embernek nem feltétlenül a több effekt a fő igény. Én egy olyan játékkal kezdtem el játszani, aminek hatszor futottam neki körülbelül 2006-7 óta. Először PlayStation 2-n, ott kétszer, aztán legalább háromszor Xbox 360-on, és most körülbelül hetedjére sikerült már a második bosst is lenyomni. Az a baj, hogy ez egy olyan téma, amit ha bedobok, akkor napvégéig erről fogunk beszélni, és már megint Kojima. Nem? Mi? Nem? Ez mi? Ez az utolsó olyan játék, amiben még ezt a témát hallod. A klasszikus Metal Gear Solid Main Team-et. Ezek után buktattál le őket, hogy lopkapták. Na, szóval a Metal Gear Solid 3. Akkor ezek szerint lehet, hogy ez sokaknál kimaradt. Ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem az a klasszikus Metal Gear téma, fő téma megy a Metal Gear játékokba egy ideje. Meg nem mondom neked, hogy milyen orosz zeneszerző, de egy élő rádióadásban, klasszikus, és élő rádióadásban szembesítették a Kojimáékat vele, hogy hát ez bizony a zeneszerzőjük az nyújta. Nem a Harry Gregson Williams, ugye ezt még a szégyelem, hogy nem tudom, hogy ki az eredeti Metal Gear, vagy de a fejből, mert az eredeti Metal Gear szó. Shamashi Tutsunaye. Nem. Értem igazán, hogy jó, lenyúlta, de ez annyira benne van az emberek fejében, ez a fő téma, hogy nem voltak képesek letenni egy valak pénzt azért, hogy akkor most megvesszük a jogokat, vagy ha ezt használjuk. Hát most a névlevétel után én azt mondom, hogy most már van üzleti racionalitás mögötte, mármint, hogy nem üzleti racionalitás, mert értjük, hogy miért nem raktak leérte a pénzt. De jókor kezdtem el ezzel játszani, pont amikor kitört a botrány. Abban a botrányban is van egy olyan új fejlemény, hogy ugye jött egy olyan, hát az egyik szinkron színészüktől, hogy konkrétan kirúgták Kojimát. De hát azt hiszem, hogy ezzel szeptembert meg kell várnunk, amíg megjelenik a játék. Valószínűleg a szaros bödön akkor fog borulni. Tudom, hogy ez Magyarországon 2015-ben nem feltétlenül egy reális kérdés, de azért megkérdezem. Mit gondoltok arról, hogy ilyenkor van, aki lesz olyan ember, aki bojkottálni fogja a Metal Gear 5-öt a Phantom Pain pont emiatt? Lehet, hogy lesz olyan ember, tömegek biztos, hogy nem. Én ettől még megveszem, tehát én hiába. Mondom, az én lázadásom az lesz, hogyha megyek Gamescomra idén, én hódkomolyan csináltatok egy Hideo Kojima Game Polót, és ha lesz Konami is meetingünk, abba be fogok menni. Ez az én szaros kis tiltakozásom. Ez egy teljesen jó, teljesen racionális dolog. Nem mindenki lépné meg a külföldi sajtóba, úgyhogy ez egy teljesen korrekt. Korrekt. Közben itt már MGS szintű akciójelenetek történnek. Majdnem kiborult az energiaital. Inkább a... Így van. Na, szóval visszatérve a játékra, hát nem öregedett túl jó szegényke, tehát annak idején nagy klasszikus volt, de azért manapság az, hogy a Ocelot másfél percen keresztül folyamatosan pörgeti de a pisztolyát. Az a játéknak az a stílusa, az ilyen az a játék, az nem öregedés vagy nem öregedés. Az, hogy játékmechanikailag, hogy irányításában, hogy túl van bonyolítva, ebben még egyet is értünk. És sőt, te egy olyan verzióval játszol, amiben már úgymond a modern... 3D kamera. 3D kamera. aki most állna neki az akkori kamerával, ami már akkor is kicsit archaikus volt, az valószínűleg agyfaszt kap tőle. Az nem bír vele játszani, én úgy gondolom. Vagy legalábbis nagyon, nagyon nehéz vele játszani. Én bírok vele, én is szoktam vele vitán nyomni. De a vitán már az új verzió van. Az új verzió van, persze, az a... Subsistence. Subsistence. Ja. Szubszisztenciális fejlődés az alapjátékhoz képest. Igen. Úgyhogy de végigküzdöm magam rajta, mert az ötre utól akarom magam írni így a fő játékok tekintetében, és ugye még a négy is ott van a polcon. Meg a Peace Walker. Azt is érdemes? Hát több köze van az öthöz, mint ami az MGS3-nak. Az konkrétan a Peace Walker folytatása. Direkt folytatása az MGS5. Francba. A picsába. Lehet azt kapni a Vita Store-ban? Tehát lehet azt vitán nyomni? Lehet az geci módon, ugye... Ami PSP verzió. Nem az, hogy a PSP verzió, hanem amíg a PS3-as és Xbox 360-as collection-ökbe, az rajta van a lemezen, a vitásoknak meg beintettek egy alaposat. Közkon, ami ezt is. Most már. Hogy az külön kell megvenni. Ez egyébként a digitális store-okban a többi platformon is így volt. Tehát ha digitálisan vásároltad, akkor a 2-3-at együtt kaptad, és külön kellett megvenni a Peace Walkert. Ez a pacit. Tehát... Sőt, én ezeket még annak idején 2 éve volt egy ilyen 360 sale, ugye Xbox Store sale, nem tudom én micsoda, amikor a Magyar Live bejött utána egy 1,5 évvel, körülbelül volt, hogy 400 forintokért lehetett játékot venni, és azt mondom, hogy a 2-3-at az 490, a Peace Walkert meg 990-é vettem meg, úgyhogy... Ja, tehát a Peace Walkert azt ajánlott, az MGS4-et gyakorlatilag feleslegeségig játszanod, lévén, hogy ez egy folytatás. Uh-huh. Az MGS5 meg még mindig előzmény. Uh-huh. A Peace Walker, de hát azt mondom, hogyha készülni akarsz rá, Wikipédia. Tehát uh-huh. A sztorit ott is el lehet, nem, ezek jó játékok, és Isten, dehogy mindenki játszon velük. Nekem nagy kedvenceim továbbra is ezek a játékok. Ugye már csak azért is, mert a Peace Walker... mint sztori prezentációs minőségben összesen hasonlítható azzal, amit a többi MGS játék képvisel, úgyhogy nagyon sokat nem hagysz ki azzal, hanem mint játék. A Peace Walker az egy handheld játék. Tehát az egy falatokban játszható és játszandó játék, és de a sztoriban talán annak van a legtöbb köze az MGS5-höz. Legalábbis így gondoljuk. De a sztori nem mindegy, hát én a sorozatfejlődés történetét szeretném így egy ívre felfűzve látni. Most küzdök meg azzal a meredek lejtővel, amit 2015-ben az MGS3 jelent a célzásos irányításával. Akkor viszont ezek után MGS4, és utána Peace Walker, és utána Ground Zeroes, és utána Phantom. Már azt is betárasztam. PS4-re. Úgyhogy ha így a játék menetet akarod nézni, de akkor nyomás vissza a Metal Gear 1-hez. Hát az már annyira nem. Az nem a modern. Én azt szeretném, hogyha azok a csávók, akik a Hotline Miami-t csinálták, azok csinálnak egy Metal Gear remake-et, kettődéset. Szerintem képesek lennének rá, és fantasztikus lenne. És ha igazi Metal Gear gameplayt akartak, akkor Risingot nyomjátok le. Keményen. Üvöltözi Metal Gear. Sikolta fogják. Az egyetlen Metal Gear játék, amivel nem azt mondom, hogy teljesen nem játszottam. Nekem annyira idegen az a műfaj. Pedig élveznéd. I'm sorry. Olyan jó soundtrackje van, olyan jó zenéi vannak. Rules of Nature. A Rules such of Nature, gameplay, biztos such. Biztos belefutottál már Rules of Nature gifbe, amikor food fight van, és ráhajtanak egy emberre egy asztalt, nem. És megfogja a röptébe, és visszahajítja, nem? Neogefes. Yeah. Rules of Nature. Yeah. Nem? Jó, akkor majd... Akkor tök jó, hogy ezt elmondtad. Podcast majd berakom. Tök jó, jó, de tök jó, hogy elmondtad, hogy jön ez ide. Hát ezt megcsinálja Raiden a első boss fightnál. Csak ott, csak nem, ott egy rakétát. Ott egy rendes, nem, ott egy Metal Gear Raid, vagy Rexet, vagy valamelyiket, hogy jákolja, dobja el. És utána hajtja és felszereteli. Eldob egy Metal Gear. Ez csak az első boss fight. Elég jó játék. Hát ha most Liquid arcát ilyen gifbe oda lehetett volna tenni, szerintem az érdekesebb lett volna, mint a... A Liquid arca a gifbe az a Castle című sorozatból a gif. Hogy hívják? Nathan Fillionnak a... Nathan Fillion Castle gif. Ez a reakció gif erre. Na, hogy valamiről érdembe is beszéljünk. Csillagok háborúja. hogy valami értelmes dolog is tegyen. Így jött elő egyébként a pornó téma, csak így, hogy visszakanyarincsak, hogy ugye arról beszéltünk, a pornó téma. Igen, hogy nem a Han Solo feje meg a pedofília, hanem az egy más történet, hanem úgy, hogy ugye a trailer és a masszív ilyen orgazmus imitáló hang, és akkor ebből jött a Rokkó, meg a nem tudom micsoda. Jó, csak az olvasókat beolvassuk. Lezárjuk, mert Stinger mindjárt előjön a Rokkós vonalal, és akkor tényleg ilyen zárt letöltésbe kell nyomnunk, meg minket a médiahatóság. Na, Star Wars. Közelítsük meg a videójátékos oldalról. Volt egy Star Wars Battlefront, hát nem bejelentés, mert ez egy bejelentett játék, hanem egy idézőjelbe, gameplay idézőjelbe zárva, bemutató. Ja. Ami, hát reméljük, hogy aki hallgatja ezt a podcastet, ezeket azért megnézi, és nagy érdeklődés mellett futott a Gamer 365-ön. Gondolom, hogy sokan látták. Kétségtelenül egy gyönyörűséges. Mindenki látta az idézőjeles gameplay videót? Gyönyörűséges volt. Nem látta, Klári? Hát most akkor majd utána levetítjük. Jó. A Michelle Wilde-os oktatófilm után. Emberek lövöldöznek egymásra fák mögül, meg jönnek a lények, meg... Megjönnek a lépegetők, és akkor mindenki megbasz mindenkit. Ez a... Van benne, de nem tudom, hogy... Hát akkor már nem is nézem meg, jó, hát az a rendező, tudod. Én nem akarok itt nagyon-nagyon retróba menni át, de utoljára igazán ez a úristen, ezt meg tudod csinálni a játékba hangulat, ez a Nintendo 64-es Rogue Squadronnal volt. Nem tudom, hogy emlékeztek el, amikor először lehetett lépegetőt körbe repülni és eldönteni. Olden, az nem a Rogue Squadron, hanem a Shadow of the Empire. Shadow of the Empire, tényleg, keverem a kettőt. Igen. Ez egy kicsit arra hajazott valamilyen szinten, csak nem minőségben, hanem az az élmény, hogy mindenki picit spekulálni kezd, hogy te jó ég, most mi lesz. Kisebb mértékben már Rogue Squadron ugye megvolt ugyanez a GameCube-os, ami szintén hasonló élmény nyújtott ilyen grafikailag, azt mondom, hogy azért mindenki eltátotta mindenét, amit el tudott tátani. GameCube-nak volt azt hiszem az zászlóshajó, az a Rogue Squadron 2 Rogue Leader volt, mert azt hiszem az első része az még Nintendo 64-es. És a halálcsillagos támadással promózták azt hiszem a játékot, és ott letettük a hajunkat, tényleg, az kemény volt. Egy rendkívül jó, bár én nem olyan régen elővettem ismét, mai szemmel ez rendkívül nehéz játék. Tehát én akkor is rendkívül nehéz volt, de én vért pisiltem egy-két részén annak a játéknak. Szóval itt ez a Battlefront, ami nem Battlefront 3, sokan Battlefront 3-nak hívják, nem. Az Battlefront, csak őszintén kétlem, hogy ez bármilyen platformon így fog kinézni. Talán super high-end PC-n, a félmilliós PC-ken talán így fog kinézni, de hogy ez máson nem fog így kinézni, azt tudni. De hát ez a tendencia, nem? Tehát majdnem mindenben ezt látjuk. Nem, hát nem, azért most az utóbbi X évben én azt látom, hogy maximum azt játszották el a készítők, hogy a PC-s high verzióból csináltak trélert, vagy még esetleg valami super sample-t ráraktak. Az a kis super sample, az mondjuk pont az a különbség, ezt látod a tévéden, meg a úristen szanaszét volt a shopolt között. Nem feltétlenül. Nem tudom, én nekem annak idején, amikor az a PS2 és Xbox 1 generáció kezdett kifutni, akkor volt az EA-nek valami brutális szintű olyan screenshot parádé, ami ma nem néznek ki úgy a játékok, mint amilyen screenshotok voltak egy-egy ilyen PS2 meg Xbox 1-es játékokról. És most így egybe visszahozta ezt a 10 évvel ezelőtti feelinget, hogy nem egy szinttel lövik túl a látványt, mert egyébként például a Watch Dogs, nem azt mondom, hogy nem volt, ugye százszor kiveséztük, tényleg volt legalább egy jó lépcsőnyi különbség az akkor mutatott és a tényleges verzió között, de itt bazeg három szintet érzel, nem egyet, tehát az átlagos megszokott grafikai megvalósításhoz képest. Aztán betöltött PS4-en, és a padló textúrák 3 méterre lesznek élesek meg. Tehát, és ez PS4 build volt, vagy mit írtak ki a trailer elején, hogy valami... Nem, annyit írtak ki, hogy In-engine footage, vagy valami hasonló. Még a platformot nem írtak ki. Nem, PC. Hát nem, az PC. PC volt egyébként. Elképzelhető, hogy valahol elő lehet hozni, de akkor is az átlag PC játékos sem ezt fogja látni, tuti. Csak én vagyok annyira szkeptikus, hogy nem is a grafika miatt aggódom a leginkább, nem mindig, ha nagyon érdekelne maga a dolog, de a DICE és a Battlefield-eknek az esete azért, én úgy látom, hogy most előre menekülnek, de szinte kizártnak tartom, hogy stabil online élmény legyen megjelenéskor, szinte kizártnak tartom, hogy ne legyenek benne olyan bugok, amik miatt nagy népharag lesz megint. Most ugye nem DICE, de ott volt a Hardline, ami viszonylag, nem azt mondom, hogy problémamentes volt, de nem volt Battlefield 4 kaliberű probléma vele launchkor, de te tudod, mert te játszottál vele. Egyrészt, másrészt ott van mögötte az az x évnyi motor patchelés, amit a Battlefield 4-gyel csináltak. Igen, nem volt olyan rossz, mint annak a nyitása, de valószínűleg azért, mert tanultak annak a nyitásából. Probléma sokaknál az volt, hogy attól tartanak, hogy egy újra skinezett Battlefield lesz. De minden olyan játéknál, amelyik Battlefield-szerű és nem Battlefield, nem klasszikus Battlefield, mint például a Hardline, ott is mindenki ugyanazt elmondta. Hát most a Battlefield volt az, amelyik nagyon durván behozta a köztudatba ezt a viszonylag nagyméretű, lövöldözős, online, eszközben az járművezetős harcot. Nyilván, hogy valamennyire hasonlítani fog hozzá, mert egy sok szereplős járművezetős online harc lesz, de hát most... Járművezető. Gépjárművezető. Gépjárművezető. Igen, ez egy lépegetőre jogsít, de nem tudom lejátszani. 139-es megy. Az egyik probléma, vagy problémája, vagy a másik problémája volt az embereknek vele, hogy mert hogy úgyse olyan lesz, mint a videóban, tehát nem fogják úgy üldözni egymást a speederökkel, mint persze, hogy nem. Ez egy promóciós videó itt, hogy az álmot adják el neked, nem feltétlenül magát a játékot. Mindig az álmot adják el, úgyhogy... Simán el tudom képzelni, hogy a speederre fölpattansz, aztán... És úgy, mint ahogy a múltkor a Aonuma, vagy Anouma San mondta, hogy a ló sem megy neki a falnak az elde, vagy a fának az eldába, itt is lesz speederai. A speeder nem megy neki a fának, hanem kikerül. Nem mész majd neki a fának. És egymásnak neki mentek a két speeder, akkor kitér ki előbb. És lesznek majd ilyen, chicken hogy out! Stand-up-ok. Chicken! Na, egyébként ez a probléma, hogy ezekből a játék, vagy ez az a játék típus, amiből nem lehet úgy csinálni valós gameplay videót, hogy azt egy tömegeknek könnyen elad. Tehát, ha megnézitek a Battlefield-nek a legmenőbb gameplay videóit, hogy milyen trükket csinálnak, azt nagyon értékelik azok, akik Battlefield-re játszanak, de ha odaraksz valakit, akkor aki nem játszott ezzel, azt látja, hogy Muki furán vezet egy repülőt, aztán kiugrik belőle, lő hármat, és visszaugrik a repülőjébe. De konkrétan az a videót, az bárki érti azt a James Bondos videót, amit te mondasz. De igen, tehát azok a gameplay videók, hogy valami nagyon fasz a capture, vagy valami nagyon trükkös helyen mentek be, gyorsan megcsinálták, stb. Ezt az átlagjátékos nyilván nem érti. Tehát éppen ezért ez promóciós videónak szerintem jó volt. Igen, nem a valóságot mutatta, nem azt mutatta, amit te akár vizuálisan, akár játékmenet tekintetében látni fogsz, megmutatta, hogy milyen lehetőségek vannak benne, és nagyon ügyesen felültették a nagy Star Wars hullámra, ugye két nappal a trailer, az új Star Wars trailer, az egy teaser trailer után jött ki. Nem teaser trailer, mert tudom, hogy annak nevezik egyébként, de szerintem követeljük vissza a trailernek a kategóriát. A teaser nem mutat semmit. Ebben a trailerben azért voltak dolgok. És most nem Han Solo-ra gondolok megint meg egy csomagára, hanem nekem például az a pillanat, az, ami a szívemet megálltott egy pillanatra, remélem, hogy jól vagyok, amikor a csillagromboló le volt zuhanva ott a Tatooine-on, vagy hát valahol. Ma meg a macska, hogy föl volt másfa a fára. Így van. A romja egy pillanatra meg villant, az úgy kemény volt. Igen. És az a bolygó is, mi a neve? Nem, az imádom. Úti geekből elégtelen. Ruri, majd megjegyezzük. Az egy másik, az nem a Tatooine. Nem. Más volt a homok színe, úgyhogy nem lehetett a Tatooine. Meg ott a... Nem voltak buckalakók. Az a bolygó benne lesz a Battlefront-ba, és az lesz a bónusz letölthető pálya a megjelenés után 2-3 héttel. És azt is mondták, hogy valószínűleg ott ki fog derülni, hogy zuhant le ez a... Hogy zuhant le a... Csillagromboló. Volt egy rosszabb napja. Ennyi, hát most. Nem, az a csata, az a Jedi visszatér után közvetlenül játszódik. Mert hogy most már nem is Empire van, meg Rebellion, ha tudjátok. Nem, ez se a First Order az a volt Empire, és a Resistance az a volt Rebellion. Tehát új frakciók vannak. Egymásnak megfeleltethető új frakciók, de frakciók. És mit keresett Boba Fett a Battlefront Ezek ilyen megnyitható, ismert karakterek, akiket így, mint ahogy az előzményekbe is be lehet baszni, vagy elnézést, be lehet tenni. Oktrojálni, bele lehet oktrojálni a játékba. Igen. Bele lehet oktrojálni bele a játékba, bele. Tehát megjelenhet Darth Vader is olyan helyszíneken, ahol neki már nem kéne, és Boba Fett is. Ja, tényleg, a Vader is benne van. Pedig ott azon a helyen, ott abban az időben semmiképp se. Így van. De az eddigi Expanded Universe leszarva. Klónozzák a Vadert. Igen, mert a Darth Vadernek megmaradt a kesztyűje, és akkor abban volt a lelke, és Luke felhozta, és ő lett az új Darth Vader. Ez nem a Metal Gear Solid? De azt akartam mondani, hogy a Ocelot Luke vagy. I'm your father! Gyerekek, de. Liquid Luke. A helyzet az az, hogy ez a Metal Gear Solid, és aki kicsit a filmes kategóriákba kitérve, aki látta az új Terminator Genesis trailert, amiben Genesis trailerben, az borzalmas volt, és a világ legnagyobb fassága, amit abban a filmben művelnek szerintem, és nem mivel nyilvánossá tették a nagy spoilert, hogy John Connor benne a Terminator, gyerekek, ami nagyon kemény, és így kicsit utána olvastam már így spoilerekbe, és... Tök jó, hogy elszpoilerezed, most mindenkinek... Ezt már nem fogom elmondani, a konkrét spoiler, csak azt, hogy hogy hogyan lett John Connorból Terminátor, azt, hogy is mondjam, nagy ívben a Kojima Metal Gear Solidos magyarázataira hasonlít, és aki ismeri a Metal Gear Solidot, az most rá is fogja vágni, hogy hogyan lett belőle. Metal Gear Solid már mindent megihletett. Ezt kell, hogy mondjam. Most már érdekel. Kár volt annak a T-800-asnak a kezével aludni a John Connornak 20 éven át, mert belekerült. Nanomasinák. Ennyit mondok. Mi van? Nem érted, ennyire nem érted. A nanomasinákat értem, de ezt a szant. Nanomasinszan, az a Kojima-szan, nanomasinák. Ja, értem. Mert lehet, még nem tartasz ott, az inkább a MGS4-be domborodik ki, amikor valamilyen irtózatos, váratlan fasság történik, és akkor valaki fölteszi, hogy hogyan történt. Hát a nanomasinák. Ez Kojimának az általános magyarázat az élet összes kérdésére. Én nem tudom, hogy most ezen flash-elődtem, hogy ugye van ez a fejcserélő orvos, akiről csináltak ilyen netes izéket, hogy mondják, ezt fejtranszplantációt hajtott végre, és ilyen weboldalak szólnak róla, meg nem tudom, micsoda, és a Metal Gear 5-be ugye ő szedi le a kötést a főszereplő fejéről. Mi lesz itt, kérem? Mi lesz itt? És hogyha fejeket tudnak cserélni, akkor más testrészeket is, apu? Mindent remélem legalábbis. Akkor jön a Stinger kedvenc, a Rokkó, akivel... Legyünk tisztelők, epizód 4, A New Hope. Mi? Igen. Új remény, Mackó. És? Ja, értem, jó van. Mikropénisz helyett lópénisz. Miről beszélsz, apu? Na, hol tartottunk? Star Wars meg. Szóval volt ez a téler, és mindenki orgazmált közben. Aki nem orgazmált közben, az ki van rúgva. Jó. Nekem ez már a második lesz, hogy ez a listához hozzá tudom. A második orgazmus, vagy a második kirúgás? Második kirúgás, úgyhogy én havonta begyűjtök egyet, nem tudom. Évvégén majd lesz egy ilyen top listám, hogy most miért rúgtak ki, és a legjobb 10-12-ben majd igyekszem kategorizálni. Na, eleget beszéltünk mindenféle marhaságról. Beszéljünk konkrét játékhírekről, mert voltak olyanok. Ugye volt ez a Battlefront, ezt kiveséztük. És akkor jöjjön a ritmusjáték Revival. Bam, bam, de bam. Rossz. De rossz. Miért rossz? Az a Guitar Hero az valami... Magyarázd el, mondd el, elmondom, hogy mi történik a Guitar Hero-val. A Guitar Hero World Tour, vagy Live, vagy valami ilyesmi fura nevű új epizód, az lesz, hogy a koncert közepébe helyez téged, mint zenész, és gyakorlatilag filmfelvételek segítségével first personbe láthatod, hogy egy gitáros mit él meg egy koncert alatt, a közönség, tehát egy ilyen riói rockfesztivál, vagy hasonló szintű Rock Am Ring helyszínen, ahol ugye mondjuk kinézel, és ameddig a szem ellát, a horizontig emberek vannak. És ezt az élményt próbálja meg átadni, ehhez természetesen kellett egy új kiegészítőt csinálni, már csak azért is, hogy megvedd az újat, ha az újjal akarsz játszani. Cserébe egy hangszertechnikai mímelést lebutító dolgot hoztak be. Eddig ugye 4 gomb volt, most 3 gomb van. 3 gomb 2 sorban, tehát 5 gomb volt. Tényleg 5 gomb volt, rég játszottam, mert volt a végén, na basszus, figyelj, ez legalább 3 éve nem vettem elő a Guitar Hero-t. Whatever. Na, szóval tényleg volt egy narancssárga gomb, az volt az 5. gomb, igazad van. Na most 2x3 gomb van ebben. Az a felháborító szerintem, hogy azért egy, ha már a gitározást akarjuk mímelni, akkor miért 3 új? Tehát miért nem raktak 2x4-et? Ja, vagy 86-ot. De nem, mert ha 4 ujjadat használni akarod, tehát egy fekvésben akármilyen húros hangszerrel játszol, a 4 ujjadat tudod egyszerre használni. És az, hogy fekvést váltasz menet közben, magyarul feljebb mászol a nyakon, vagy visszajössz, az egy más kérdés. Ugye az extrém módban, vagy az hard, meg az extrém nehézségben tényleg bejött az 5. gomba régi gitárhíron, hát ott az történt, hogy akkor ott fekvést kellett váltanod, mert kinyúlni gyakran nem is tudtál, hogyha lentről kellett fölnyúlni. Tehát ez egy kicsit legalább a gitározás azt a feelingét visszaadta, hogy a nyakon föl le kell húzogatni a kezedet, ha már így ilyen dolgokról beszélünk itt. A gitár nyakáról van ez szó. Jó, tett ez a pornó itt az elején. Jó dolog ez a gitározás. És tehát ezzel, hogy ezt lecsökkentik 3 gombra és 2 sorra fölveszik, akkor a kis ujjaddal mit fogsz csinálni, így mint az angol lordok borozás közben, vagy teázás közben, hogy eltartod? Te is úgy szólod, hogy eltartod a kis ujjadat? Szerintem itt nagyon egyszerű dolog történt. Megnézték, hogy az átlag játékos hogy játsz a gitárhírót, azt látták, hogy 3 gombbal, és azt mondták, hogy erre fogják építeni az új feature. Ennyi. Nekem, mint aki nem éveken keresztül zenélt, és a Guitar Hero-ba a gitártanulás első fokát akarja, azt mondja, hogy baszki, én ezt meg fogom venni. Megmondom szintén, hogy sokan fújolták ezt a videófelvételt is, hogy milyen feeling. Én azon gondolkodtam, hogy nagyon-nagyon sok Guitar Hero rész, talán majd egy-két kivételével az összes megvan, meg nem tudom mondani, hogy milyen videók futnak rajta. Én nekem a Guitar Hero az a Highway-ről szólt, ugye. Az, hogy ott mellette mi volt, innentől kezdve igazából azt is letoljom, hogyha egy fekete képernyőt mutatnak csak, és... Az a bully faktor miatt, tehát a gitárírót általában nem egyedül játssza az ember, hanem mondjuk egy házi buli... Igen, hát az egy dolog, de forever alone. De ugye egy házi buliba a többi embernek is ugye valamit mutatni kell azért, hogy azok ne unatkozzanak, mert az egy dolog, hogy néznek téged egy darabig, amíg varázsolsz a gitárnyakán, ugye? De utána... De utána ugye a képernyő az, amire figyelnek, és Stingy, ne csináld, légy szíver, fáradt vagyok ez. Na, de egyébként egy kicsit, amit ti mondatok, az nyilván a konzum megközelítés, viszont mivel nem three button hero a játék, hanem gitár hero, tehát legalább alapszinten követnék azt, amiről szól a dolog most. Nyilván a gitár hero-nak kurvára nincs köze ahhoz, ami a gitározás, de ha már úgymond a gitározás játékmechanikájában a 4. újnak bizony szerepe van, akkor ez olyan, mint mit tudom én, a Metal Gear Solidból kivenni a 3 fő vagy 4 fő játékelemből az egyiket, kis túlzással. Mondjuk nem tudsz lopakodni a Metal Gear Solidba. Vagy nem tudsz, de nem tudod... De elkezdődve lopakodni. Snyep! Túl beszéltem, igaz? Nem beszélted túl. Szerintem ez 2 külön véleményes, vagy 2 külön megközelítés. Engem ez a színpados megközelítés abban a szempontból érdekel, hogy remélem lesz benne olyan akár csak ilyen első szint, vagy nem tudom, vagy ilyen előnő DLC, mint ilyen kis tartsai művöltési házban, ilyen 3 nyugdíjasnak játszol, és hogy akkor ők mennyire élik bele magukat. Tehát én ilyeneket várok. Tehát most az, hogy mit tudom, mondjuk a Live Aid-re játszok 40 millió embernek, az nem, de tényleg az, hogy két ember ott, mit tudom, két embernek stage diving oldani, vagy nem tudom, annak azért már lenne mondjuk hangulata szerint. Az lesz a dojo, majd ott lehet gyakorolni. Mókás lesz, amikor valaki belelkesül, és neki stage dive volna a tévének megutásba. Vagy lehet bengeli, mi? Én egyébként kicsit meglepődtem ezen, ahogy mondjátok ezt, hogy most te vagy a sztár, tehát hogy oké, hogy te vagy a sztár, de azért ennyire nem nézik majd hülyének a játékosokat, hogy most ez egyik nagy hogy mondjam nektek, hogy ez olyan, mintha én úgy adnék, csinálnék egy új FPS-t, és akkor abban nem te vagy a katona, hanem te vagy a világok vezetője, és akkor igaz, hogy ugyanúgy lőnöd kell, mint a többi játék, hogy te vagy az egyetlen vezér, és akkor még 43 millió a live-on, de ti vagytok az egyetlen vezérek, és mindenki titeket figyel, nem. Pontosan ezt hiányoltam benne, ugye, ami kijött videó, ott volt egy olyan, és hogy mi történik akkor, ha szarul játszol. És akkor ugye a közönség így, föltartanak egy táblát, hogy you suck. Ki jön olyan táblával a koncertre? Ki érkezik olyan táblával a koncertre? Ott leírták. Hozott egy táblát, amit törölni lehet, és akkor ott a kurva anyád is. És körülnézés, akkor ott a dobos is olyan hülyén nézed, meg az énekes is. És hiányoltam azt az opciót, ha már ilyen Activision, ugye meg videójáték, hogy előkapsz egy revolvert, és agyonlősz mindenki. Ott a színpadon, nem az valami, és akkor az adna neki egy ilyen... Call of Hero. Call of Hero, igen. Fordult az Ossian koncerten, tudod, amikor az ominózus, az megvan nektek. Reparatúrján semmit hány? Igen, igen, arról van szó. Ja, hát ott a zenekar lebaszta a Paksi Endrét, mert hogy... Olyan, vagy... olyan matarészeg volt, hogy nem bírta a szám szövegét se elénekelni. Matarészeg. Matrészeg, nem? De... Ő szerintem a matadorral keveri, és akkor matador annyira részeg volt, mint egy matador. Nem ismerem a történetet. Agyon lőtt mindenkit? Nem tudom. Nem az agyonlövés, hanem az, hogy a zenekar lebaszta az énekest. Vagy az egyébként a... ez, hogy most you suck táblát tényleg felrom, ezt nem figyeltem, hogy ez annyira gáz, tehát ez tipikusan az a része a játéknak, vagy egy performance-nak, amit nem akarsz játékban mondjuk feltétlenül. Tehát amikor... Tehát... De pont igaz, és sőt, úgy mondjátok, ez hiányzik, tehát amikor Demjén Rózsi részegen bedölt a rajongók közé, meg ezek. Ez miért nincs benne? Ez miért nem? Ez az igazi rock and roll, érted? És azt megcsináltad, tehát részegen bedőlsz basszus, hogy a párnák közé a kanapéval. De az plusz költség, látod? Tehát... Mi van, hogyha benne van, csak még nem mutatták, mert az majd később jön, tehát majd a fejlesztői naplós. Múltkori beszélek DLC, csak itt egy üveg vodka lesz a DLC. Gyerekek, forradalmasítjuk a zenei ritmus és a játékok fejlesztését. Következő rész banda van. Öten játszátok online, végig kell nyomni egy egész szezont, és ha nem lesz jó nézettségetek, akkor egymásra nem fogtok fordulni. És annak ez a valóságsóval átmegy, és üvöltöztök egymástól, félbe fog szakadni a koncert. Egyikötök heroinista lesz. Igen, ezt akartam mondani. Biztonsági őre fognak elvinni, mert ugye, közben, koncert közben. Az Ozzy szimulátor, hogy így let that fucking shit, man, összeszarod magad a színpadon. És akár hiszitek, akár nem, minden egyes League of Legends meccsen a vesztes csapat ezt megcsinálja kicsiben egymással, úgyhogy. Tessék! Én azt a részt várom, mikor a koncert után a néni megmutatja a micsodáját. Hát, azt mondták, hogy azért kell rockstárnak menni, nem? DLC? Hát ez nincs benne, akkor nincs igazság. Milyen szép világ van, hogy aki gitárélményt akar, és azt akarja, hogy olyan legyenből elindulhat megtanulni, az meg tudja venni majd a Rock Bandet és a 100 000 gombos régi pro gitárját rákötve megdögölhet, amikor egy számon keresztül. Hát azon már túl vagy, a Rocksmith ezt már kiváltotta, az egy nagyon jó ötlet volt a Rock Band 3-ban ez a sok gombos verzió, de Rocksmith az teljesen kiváltja ezt a dolgot. Úgyhogy, ami még a mai napig egyébként egy népszerű valami a maga módján. Hogy a gyaloggalopot idézem kicsit megfordítva, hogy milyen világ az, amikor már egy gitározónak gitárt kell vennie. Mert? Hát, hogy ha gitározni akarsz, akkor gitárt kell venni. Ja, értem. Ha már zene revival, a másik ugye az a Rock Band, ami visszatér. Alapvető különbség a kettő játék között, hogy még a Guitar Hero 3, új Guitar Hero Live nem kompatibilis visszafelé semmivel, addig a Rock Band az full. Fullosan. Sőt, még a régi gitárhírózekkel is kompatibilis lesz talán, ha jól emlékszem. Azt nem tudom, de a saját hangszereidvel igen. Azt megoldják, ha jól tudom. És ez egy érdekes dolog, mert ugye nagyon-nagyon mondta mindegyik konzolgyártó, hogy hát az irányítókat azokat nem lehet átvinni. Bluetooth. Ez nagy hazugság volt egyébként, a PlayStation 4-nél a PS3-as Arcade Sticket egy csomó játék elkezdte támogatni. Na te erről beszél, igen. Aha, most rendesen használják már, aztán Mortal Kombat 10-nél is lehetett használni, a Guilty Gear-nél is lehet használni, és most peticionálnak a SF5-re, hogy ott is engedjék meg, mert azért nem mindegy, hogy megveszed 40 ezeri az Arcade Sticket, és utána hát vegyél egyet újra. Sőt, vannak olyan fight pedek is, amik, tehát nem fight stick meg Arcade Stick, hanem fight pad, ami mondjuk kompatibilis az előző, meg a mostani generációs, egy kapcsolóval kell váltani. Drágán vettek kormányokat az előző generációs árnyokhoz, azok most gyűjtik a fát, hogy elégessék a két konzolgyártót. Miért nem? Én ezt nem követtem. Nem igazán, ott veszed az új kormányt. Azt a mocskos hétszentségét. A kapitalista minden. És azt sem mindent, hogy melyik kormányt. Igen. Azt, amit ők mondanak, és annyiért, amennyiért ők mondják. És akkor, mikor ők mondják. Akkor, és olyan akkor, színben. Amit... Most melyik kormányról beszélünk? Akkor, nem amit... mindegy, leváltjuk. Jó. Ennyi. Akkor mi nem most fogunk elkezdeni forzázni, vagy drive club. Jó, de az, és amellett, hogy ez rohadék dolog, azért ezek egyszeri befektetések egy generációban. Nem? Tehát a fight stick is, meg a kormány is, gondolom, hogy csak a kormány az veszed drága tud lenni, nem? Egy ilyen... Az számi egy fölött is lehet, akár. Jó, gondolom, azt kevesen vesznek, de egy ilyen normál... Hát nem egyébként, mert az, ami olyan kormány, hogy pro, az a 100 000-es kategória, igen. Tehát aki ezt komolyan veszi, az olyat vesz, és most valami olyan akció lesz a Play-ten is, most hallottam, hogy kis reklám már, mindegy, már úgyis elmúlt, mire ezt halljátok, hogy valami 70-valahány ezer lesz a 100 000 forintos pro kormány, és az egyik ilyen nagy csábító. Annyiért már veszek egy használt 15 éves Suzuki-t, és neki megyek részegen a hatos tudom. Hát ez az. Ne hülyeskedj. Dehogy veszek kormányt, annyiért. Kormány? Kormány. Úgy mondod már te is, mint a rádióban, hogy a kormány. Volán. Amikor ilyen poénos pillanatokat mondasz el, hogy most neki mész részegen a hatos villamosnak, arra eszembe jut, hogy GTA Hungary. Vajon mennyien lennek vevők rá Budapesten? Azért Pestet elég sokan szeretik külföldön, mert a jó látképek vannak, meg jó dolgok vannak. Tök jó lehetne csinálni egy GTA-t Pesten. Nem mondom neked egy érdekes dolgot. GTA nincsen, de ugye van a Euro Truck Simulator 2 nevezetű egészen népszerű PC-s játék, amiben azt hiszem egy emberke elkezdte, és most már egész halad vele Magyarországot megcsinálni. És kamionnal körbejárhatod a magyar rettenetes vezetési modell, tehát konkrétan a kanyarba ahhoz, hogy ki tudják kanyarodni a kibaszott kamionnal, ledarálsz minden korlátot, kicsúszik a seggel. Standard kamionkat. Micsoda gameplay, such gameplay, again. De aztán, egyébként tényleg egész aztán, jó. Aztán 10-15 évvel ezelőtti Magyarországot úgy elkezdett szépen felépítgetni a Muki benne. Hát még pont 10-15 évvel ezelőtt itt? Mert akkor volt szép a világ, nem tudom. Mert akkor voltak jók azok az utak, amik most... Kevesebb volt az autópálya. Tessék. Meg a kamion. Meg a matrica. Ó, most nyilv. Akkor még nem volt EKR. Bizony. Az valami olyan, mint az ESR meg az ABS, nem? Az ilyen autóba épített elektronikai valami. Nem, de mindegy. Közgazdasági óránkat hallották. Na. Ja, tudom mi az, Az, igen. Legalábbis sejtem. Elektromos, közúti, nyomonkövető, GPS, elkap a rendőr, megöl és elveszi az árudat rendszer. Igen, az, amit rányomtak a teherfuvarozásra, igaz? Ráoktrojáltak, hogy az előbbi szót használjuk. Milyen nyelvű az, amit most mondottak? Milyen nyelv ez a szó? Bobby. Német? Az EKR? Nem, az oktrojáltak, hogy mit csináltak. Az egy, hát gondolom latin eredetű, de nem hallotta az történelem órákon, az oktrojált alkotmány. Mi volt az oktrojált alkotmány? Nem akarok töri órába menni. Nem, hát amit ránk kényszerítettek gyakorlatilag, amit rá... A századok. Ki kényszerítette ránk? A Ferenc József. Sórik, így van. Akkor német. Akkor német? Nem német, osztrák. Osztrákok, a Habsburg atyák. A nyelve német, honnan. A nyelve német. Na, erre gondoltam, jó? Akkor jó. Nagyon, nagyon fura irányba megy ez a mostani podcast. Kezd ilyen. Egyébként, ami nem az a szörnyű, én ugye, mint ex-tanár, rájöttem, hogy egyébként a diákok abszolút ismerték az oktrojált szót, mikor oda jutottunk a tananyagnak. Tananyagban hála ugye Babi néninek, tehát aki beleoktrojált a nem tudom már mit. Köcsök be a két kolbászokat! Miről maradtam le? Miről nagyon mi történik? Valamiről lemaradtunk. Azt nem tudom melyik, azt mondtam, Magna Cum Laude-nak a dobosa, a Dandozoli csinálta azt, hogy... Gitáros gyerek. Bocsánat, elnézést, annyira nem vagyok otthon ebben a témában. Ő csinálta azt, hogy a magyar népmesékből párat így alászinkronizált. Uh-huh. Ami éppen történik, ő azt elmondja. És a kőlevesből lett az, hogy Babilini strandra megy, és abból, hogy bauxit főzeléket így főznek, van. És abban volt ilyen, hogy... A Katona Józsi csak le akar menni a strandra, a Babilinivel, aki nekiáll bauxit főzeléket főzni. És hát ez egyébként... Kálisúval mész el, beleoktoljálja a köcsökbe a két kolbászokat. Hibátlan gyertalan, mert mindenkinek látszik. Ez legalább ugyanaz a szint. Érdekesen bólogatunk és nézünk egy egymástól, hogy azt hiszem, hogy mi ebből így. Ez ugyanaz a szint, mint a kovbolyok összes, egyébként bizonyos agyi állapotban kifejezetten szórakoztató tud lenni. De kapcsolódik egyébként a podcasthez, mert a végén van valami NDK-s pornó videós poénk. Mennyit izzadunk azért, hogy végre egy csöcsös nővel lehessen behirdetni a podcastet, és most, a főnök ezt így az idő. Én kiteszem Michelle Wilde-ot. Ez lesz az első podcast. Valami nővérszekkóban, ugye egyik sorozatban is játszott ő nagyon sokáig. Az nem annyira provokatív. Van? Na így emlékszem. De úgy ködös emlékeimből valami ilyesmi. Úgy nincsen értelme. Nem követtem a munkásságát, őszintén, szóval miután megszűnt előadó művésznek lenni. Hát a sorozatszínész, az is előadó művész. De nem, az színész, az nem... Sorozatszínész. Performer. Így hívják egyébként magukat. Láttam egy dokumentumfilmet, de komolyan dokumentumfilmet, BBC. Nagyon komoly és kizárólag a szakmai érdeklődés. Ez olyan, mint a Firefly, vagy Companion. Igen. És ott egy csomó ilyen régebbi és új pornósztárt interjúztak. A régebbiek általában már a produkciós, visszavonultak produkciós vonalra, és ott következetesen ők előadó művésznek nevezik magukat. Mert hogy ők nem színészek, hanem... Perforáltak. Te mondtad az előbb. Nem teljesen ezt, és lehet, hogy valami perforál, én nem tudom. Abba az irányba én már nem nagyon szoktam elmenni. A Gamer 3. Az emberiségbe vetett hitemet pont. Most csökkented real time-ba, úgyhogy... Jaj, nem tudom. De ha ebbe az irányba haladunk, akkor még 2 perc és a pesti városi pletykákat hozzuk elő ismert műsorvezetők részére. Ha tudjátok, hogy miről beszélek. Én nem vágom, hogy... Mindegy. Ne tényük rá, Na. Jaj, vágod. Ja, vágod. Az urbánus legenda. Urbánus. Valami játék történet a hónapban? Mi van még? Van még egy utolsó témánk, ami tulajdonképpen másfél téma, mert át is tudunk ugrani rögtön egy másikra. Ez a Deus Ex Mankind Divided bejelentése, amit úgy volt az a mostani bejelentések, ahogy menni szoktak, valami iszonyatos hosszú, 24 órás Twitch-es streammel próbálták betízelni, vagy nem is 24 órás, de sok órás, ami valaki szenvedett. A szó legszorosabb, nem látta senki? Láttátok, valaki szenvedett egy cellával, néha vallatták, és látom az egyik komment, hogy gyerekek, konkrétan szarik. És tényleg ott gubbasztott a cella sarkába, és úgy tűnt, hogy ürit. Mondom, jól van. Hát ez nagyon érdekes. Mindenki azt mondta, hogy ez Deus Ex lesz, mert ilyen depresszív köcsökség, úgyhogy biztos Deus Ex. Szivárgott van jelözte. Olyan fekete meg sárga, nem? Igen. És mire odaértünk volna, hogy valami legyen, valami random orosz weboldal kivágta az összes screenshotot, meg a infosítet róla. De azért a szarós jelentet megvárták. Megvárták, így van. Szerencsére előbb nem lőtték le, úgyhogy tudjuk, hogy ez... Hát ez a Human Revolutionnek a direkt folytatása azzal, hogy azt hiszem egyik endinget sem fogadja el Kánonnak kissé bizarr módon. Ne spoilerezz, az is még a de nem, ez, backlog. Ez nyilvános információ. Na jó, mindegy. Hát ezt nem mondd el, hogy lehet vége. Ez a szerencsét, hogy egyik endinget se tudjuk elmesélni, igen. Mert egyik sem lesz benne. Egyik sem lesz benne. Nem lesz az, amikor valaki... Hát kiadtak belőle egy ilyen CG videót, ami szép meg jó. És ugyanúgy néz ki, mint Ádám barátunk ledurvít mindenkit, meg őt is ledurvítják. Én nekem annyira tetszett, hogy ilyen nem is tudom, tehát Adam Jensen ugye végig nyomatja ezt a nagyon lehangoló szövegét a kis fa hangján, amit egyébként én annyira imádtam az első részben is, hogy gyakorlatilag nincsen színészi játék jóformán, mindig az a teljesen élettelen fa hang, amin előadja magát, az ugye végigkíséri az egész trélert, és tulajdonképpen... Olyan replikáns az illető, vagy élő? Ja, az egy másik. Nem, de az a vicc, hogy nekem az jött át a trélerből, egyébként iszonyúan tetszett, én nagyon szerettem a Human Revolution-t, hogy valami elképesztően brutális és erőszakos, és kezdtem azt hinni, hogy kivették a lopakodást, meg ezt a megeszek három csoki szeletet, és akkor ugye úgy ütök ki, nem tudom én hány ellenfelet egyszerre, vagy sportszeletet, vagy műzlit, akármit. Na mindegy, és rögtön utána, hál' Istennek, valószínűleg másban is fölmerülhetett ez a gyanú, mert hogy rögtön jött egy ilyen külön hír, hogy végig lehet vinni ezt is úgy, hogy nem ölsz meg senkit, és még a boss fightokat is. Valahogy... Igen, ez benne a különleges, hogy valahogy a boss fightokat is le lehet lopakodni. Igen. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy az elsővel játszott, szerintem mindenkinek problémája volt, hogy a boss fightok, mint egy másik játék lett volna. Jaj. Konkrétan másik játék volt, mert másik fejlesztőcsapat más csinálta a boss fightokat. Igen, igen. De azt állítólag most, én nem játszottam a DC-ben, az az igaz, vagy DC-vel, de állítólag abban sokkal emészthetőbbek, meg jobban beleépülőek a főjáték menetben. És furcsa módon kapcsolódó hír, hogy a mi időszámításunkban tegnap, nektek már jó pár napja, jött egy teaser az új Call of Duty-hoz, a Black Ops 3-hoz, amiből nekünk a jövőben, nektek már a múltban lesz egy trailer is, amit nem tudjuk, hogy milyen lesz még. De nagyon jó volt. De nagyon jó volt, igen, remek, igen, nagyon jó sorozat. Meg New Kft. Az Activision hazai forgalmazói. És szívesen reklámozzuk most is ezt a remek sorozatot. A lényeg, ha megnézed azt a teasert, akkor végére is azt mondod, hogy hát ez, fiúk, ez a Deus Ex. Ez nem csak mi mondjuk, hanem ma Twitteren a Deus Ex-es csókák nem egy poént sütöttek el a Call of Duty kárára. Hát ez egy az egyben Deus Ex, és megint csak így olvasom az olvasói véleményeket, hogy sokan csalódottak, mert hogy úgy gondolják, hogy az Advanced Warfare-rel azzal pontosan elég volt ebből a jövő vonalból, és hogy most már valami mást kéne csinálni, és aztán nem. Ez, most nem azt mondom, hogy ugyanaz, de ugyanaz a műfaj. Mit nem adnánk egy jó második világháborús FPS? Egyébként, gondold el, hogy ezt a intenzitást, amit most ezek a legutóbbi, tehát a Modern Warfare óta bevezetett a Call of Duty, koncentrálj, hogy ezt egy ilyen második világháborús, epikus valamire tudod, felfűzni. Látom magam előtt egy félig elsötétült, vérrel bekent képet, nem, látom a fülcsengést is, hallom az katonák üvegését. Én megmondom, hogy mit látok, jó? Én utoljára tudod, mit láttam a Call of Duty 3-at, és a Medal of Honor Airborne-t, ami második világháborús volt, és mind a kettő... Jó, de az Brothers in Arms az más műfaj egy kicsit, tehát az egy kicsit így ilyen taktikusabb, és ott is volt külső nézet, meg ilyenek. Tehát nem sorolnám egy szorosan értelmezett műfajba őket. És azt látom, hogy ez mind a kettő játék az előző generáció nyitányának 2006-os színvonalát képviselték. Épp a minap néztem bele a Medal of Honor Airborne-ba, ami rettenetesen elavultnak számít szerintem így manapság. Tehát félelmetes egyébként, hogy az előző generációban az FPS mint műfaj mennyit tudott fejlődni, és én azért el tudnék képzelni egy olyan dinamikus második világháborús Call of Duty-t, amit ugye már gyakorlatilag lassan 10 éve nem kaptunk, tehát azért egy időben meguntuk, de azért 10 év alatt felnőtt megint egy játékos generáció, 10 év alatt kifutott, már szarrá hajtották ezt a modern katonák vagyunk, és nem tudom én milyen... Lövöldözünk a Közel-Keleten, meg ilyesmi. Hát meg ezeket is túlhajtották. Ez a három helyszín van gyakorlatilag. Vannak a világháborúink, vannak a közel-keleti összecsapások, meg van a modern. Ennyi. Most már tényleg nagyon erre a közeljövőre mennek le, mert drónozni mindenki szeret. Az a baj, hogy most jön a probléma, valami újat kéne kitalálni, vagy legalábbis, ami te is mondtad, ugye a régi dolgokat így valahogy kicsit átültetni. Én bedobom az ötletet, Call of Duty, prehistoric képfájt, ilyen ősemberek, csak közelharca, szakócával, ilyenekkel. Hát van ez a medieval warfare, vagy mi a... Jó, de úgy... Medieval warfare. Full, tehát tényleg ezek a barlanglakó emberek tényleg is csak közelharca, és akkor mindenki leverheti a választ. Egyébként egy jó western, tehát a Call of Juarez sorozat, aminek egyébként megint csak semmi köze a Call of Duty-nak így játékmenetre, meg stílusra, azért westernbe is lehetne jókat alkotni. Red Dead Redemption jó volt. Pont a Call of Juarez kivesészt. Én megvettem Steam akcióba egy hónapja 3 eurót a Gunslingert, és végig is játszottam. Egy nagyon jó játék igen, volt. Igen. Bár lehetett volna jobb is. Könnyen lehetett volna jobb. Kicsit komolyabbra veszik. Hát az egy letölthető cím volt. Tehát eleve egy ilyen, nem egy dobozos... Most nem akarom lelőni a végét, amit ott a végén csinálnak, ami jó, de lehetett volna jobb. Mindegy. Tök jók voltak benne a párbajok. Szerintem, ha így, aki ilyen westernesre vágyik, és megveszi azt a játékot, és végigjátszotta, az így kielégíti a... Tehát én nem úgy álltam fel, hogy ó, de jó lenne még egy ilyen. Oké. Ez tök jó volt, és így a vágyamat kielégíti. Ez lehet, hogy ez egy 2 éves, vagy 3 éves játék lassan. Van, a Call of War, ez Bounding Blood, meg 5 vagy 6 éves, tehát azért, ha eltelik 3-3 év, azért 2-3 évente egy western FPS-t simán. Simán el tudná viselni. A Call of Duty-nak egyébként az erősség és az átka is az... Csapatos. Hogy egyrészt csapatos, másrészt azért azt a közönséget szólítja meg, aki azért szeretne ilyen katonai, militáns FPS-ekkel vagy akciójátékokkal játszani, de nem arma szinten, tehát nem óhajt szimulátorozni. Hanem egy ilyen arcade elsősorban multiplayer élményt akar, és a single player az pedig legyen egy Michael Bay film, és nagyjából olyan hosszú is, mint egy Michael Bay film, mert annyi ideig tart a figyelme egy ilyennél, és legyen gyors, és lehessen benne könnyen sikerélményt elérni. A Call of Duty-nak egy nagy előnye, hogy könnyen lehet benne sikerélményt elérni. Nagyon jónak nyilvánvalóan nem lehet lenni benne könnyen, de az, hogy valami leessen, hogy pontokat szerez meg, legyen 1-2 freged. Meg nem a 0.1-es KDR-rel kullogsz. Igen, meg ne a legutolsó legyél meg. Azt a Call of Duty tudja, ez úgy van tervezve, hogy még a teljesen béna pistikének is legyen valami élménye vele. Csak hát ez úgymond a veszélye is ennek a sorozatnak, hogy ebbe beleragadt maximálisan. És most nem tudom, hogy bizarr módon ugye hirtelen a Treyarch lett az a stúdió, akitől az újdonságokat várjuk, mert ugye a jelenleg Infinity Ward az a harmadik csapat, a Sledgehammer, meg... Nem, ők most 3 csapatos, ugye már 3 társaság, tehát 3 éves fejlesztések vannak, és a Sledgehammer volt az Advanced Warfare, ami nem volt egy rossz játék, de hát újdonságokat hát minimálisat hozott. Tehát bizarr módon én pont most a Treyarch-tól várom azt, hogy talán hiába a Black Ops 3, amit már nem tudom, hogy merre viszik a sztorit, mert ugye a World at War kapcsolódik némileg sztoriban a Black Ops 1-hez. A Black Ops 2 erősen kapcsolódik a Black Ops 1-hez, hogy ezt hogyan tudják továbbvinni. Viszont én még egy dolog merült fel, egy jó Starship Trooperes hangulatú Call of Duty, ahol mentek csapatba, és jönnek a bogárkák. Vagy a prehisztorikot tényleg elkezdjük. Csak az a baj, az meg Molinő. Azt meg Molinő megígérte, aztán nem csináltak meg azt semmit. A Tituszék csinálták 89-ben a prehisztorikot. Ja. Egy nagyon jó kis játék volt, a 2. Igen, az 1 jobb volt a maga korában, szerintem. Grafikailag jobb volt az 1 egyébként. Gameplayre lehet, hogy nem. Hát a maga korában. Engem az a 2 játék taszított el végleg a videójátékok felé, rengeteget játszottam a 2 prehisztorikot. Taszított felé? Vonzott? Vonzott felé, nem? Úgy hívtuk. Vagy letaszított a lejtőn. Az ősemberes játék. Prehiszegze, vagy mi volt az? Call of Duty egyébként volt ilyen mexikói drogkarteles bandaháborús felvonó. Az egy Call of Juarez de kartel, ami talán a leggyengébb Call of Juarez rész. Mit lehetne igazán még? Most el lehetne vinni a vietnámi háború idejére, de az van, volt valami World at War, meg volt valami Szabadságharc. Meg Vietkong is, van Vietkong játék is volt, mondjuk ultra szar, ha emlékszem. Szkópozó magyar lovasság, 48, gyerünk. Középkor. Nem lesz középkorban. Mondom, a célközönség nem kardozni akar, érted? Ők lövöldözni akarnak. Hát igen. Hát akkor még esetleg, nem tudom, első világháborút elő lehetne venni. A trench warfare, abból nem lehet... Unalmasabb FPS témája. Meg általában, annak idején, amikor... Most vagy megcsinálják, hogy mind a Deep Down, hogy ilyen időkapukon visszamész, és effektíve AK-val lövöd, mit tudom én, a keresztes hadjáratban, mit tudom én, a Jani család, ez teljesen frankó, és a totál elmébetegség, de tudjuk, hogy megváltunk, visszamennénk, tudod. Kicsit visszatérve az első világháborúra, amikor még jó pár éve, 10 éve, nagyon népszerűek voltak ezek úgynevezett tangos stratégiák, bizonyára mindenki emlékszik. Igen. Nem a Panzer General, hanem amit itt Magyarországon csináltak, a páncerzés... Igen, ezek. Storm Region-es stratégiai. Igen, így van. Hogy akkor, amikor már elkezdtek kifutni, és elkezdtek olyan, ott már volt ilyen alternatív második világháborús, pont a Rijkerék csinálták egyébként. Tehát, hogy nem tudom, Rijker benne volt-e. Lényegtelen. A lényeg az az, hogy akkor így föltettük a kérdést egy ilyen látogatás alkalmán, hogy oké, fiúk, hát most láthatólag ez a második világháború kezdi kifutni magát, merre lehet menni? Ugye erre volt a válasz az, hogy aztán a páncélzősök elmentek, volt egy Cold War, ami már ilyen 50-es évek, és hogy volt a kérdés, hogy miért nem első világháború? És pont ezért, mert ők is megkutatták, de egyébként reálisan és a kis történelmi ismerettel, a világ legunalmasabb dolga, szörnyű háború, sok százezeres áldozatokkal minden csatatéren, de a világ legunalmasabb dolga, gyakorlatilag roham az ellenséges géppuska falnak, iszonyatos áldozatokkal, előre nyomták pár száz méterrel a frontot, utána meg visszanyomták őket. Az első világháborút azt igazából a Ubisofték tudták nagyon szépen megcsinálni, ugye Valiant Hearts. Ahogy gyakorlatilag nem a háború volt, hanem ugye az emberi oldal, a gáztámadása. Család, egyébként az is egy meglepően jó játék, egy kicsit olyan nehéz, tehát amennyire könnyednek tűnik így grafikailag, hogy színes, szagos, ilyen meseszerű az egész. Igen, olyan játszol vele, és 4 óra 20 perc után úgy kezded magad rosszul érezni, hogy milyen sorsok, meg milyen emberi viszonyok, meg milyen történetek. Pláne az ember elkezd utána olvasni, vagy megnézni a dokumentumokat ott. Igen, az egy meglepően komoly játék, egy meglepően, vagy egy elsőre nem túl komolynak tűnő körítéssel. És hogyha a jövőben járunk, pornót látok magam előtt. Lehet, hogy megnézzük alaposabban, hogy Michel vált kisasszony, mire is volt képes sok-sok évvel ezelőtt, mert most már nem aktív. Viszont májusban, nektek júniusban, illetve mégsem májusban, szóval ahogy szoktunk, egy hónap múlva visszajövünk. Ez volt a Gamer365 Podcast májusi kiadása. Legyetek jók, játsszatok sokat!